daha önce de ifade ettiğimiz gibi selefin de açıkladığı üzere ala ve irtifa'a yükselmek, yukarı çıkmak manasındadır. وَلَا يُقَالُ اِشْتَوَى بِمَعْنَى جَلَسَى كَمَا يُفَسِّرُهُ بَعْضُ الْمُخْطِئِينَ الْغَالَطِينَ İstiva kelimesi celese olarak, oturdu olarak açıklanmaz. Bu şekilde yapanlar yanlış yapmışlar, hata yapmışlardır. وَمَا نَقَلَهُ بْنُ بَطُّوطَةَ الْرَّحَّالَ الْمُؤَرِّخْ عَنْ شَيْخِ الْإِسْلَامِ بْنِ تَيْمِيَةَ أَنَّهُ رَقَ الْمِنْبَرَ وَجَلَسَ عَلَيْهِ وَقَالَ إِنَّ اللَّهَ يَجْلِسُ عَلَى عَرْشِهِ كَجُلُوسِ عَلَى الْكُرْسِي فَكَذِبٌ وَبُهْتَانٌ وَزُورٌ İbn-i Batuta'nın İbn-i Teymiye'den naklettiği, İbn-i Teymiye'nin ben buradan indiğim oturduğum gibi Allah Teala da arşından inip oturuyor sözü yalandır, iftiradır. قَالَ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى يَعْنِ بِذَاتِهِ كَمَا مَرَّ وَسَبَقْ Yani zatıyla arşın üzerine ne yapmıştır? İstiva etmiştir. وَعَلَى الْمُلْكِ اِحْتَوَى اَيْ اَنَّ اللّٰهَ جَلَّ وَعَلَى كل المخلوقات كل المملوكات إنما هي تحت تصرفه سبحانه فليس هناك معنى في قول بعض الناس الرحمن على العرش استوى يعني استولى لأن كل المخلوقات مستول عليه ربنا جل وعلا دعونا ما ألفتك ملكنا يعمشتر تصرفه altına almıştır der bazı insanlar Allah Teala'nın arşına istiva etti sözünü onu ele geçirdi olarak açıklarlar. Şayet yani arşı ele geçirmek olarak açıklansa bunda bir yani bir artı bir mana olmaz. Çünkü Allah Teala bütün mahlukatını hükmü altına almıştır zaten. Yani arşı bunlar arasından çıkartıp ona bu hükmü vermenin bir önemi, özelliği yoktur. Yani Allah Teala her şeyin hakimidir, her şeyin müstevli olmuştur. Ve lehul esmaul husna ve sıfatul ula. El esmaul husna ma'naha ey vel ihva la yekunu ismu hasenen illa bi zabitayni. El evvel Evet, esmaulun müellif devamlı der ki esmaul husna ve sıfatul ula yani onun için ispat edilen İsmail Husna vardır ve sıfatlar vardır. İki zabıtla, iki kuralla bizler bir ismin Husna, İsmail Husna'dan olup olmadığını ne yaparız? Anlarız yani iki zabıtla. El-evvel en la yekûnel ismu camiden ve innemâ yekûnu dâllen alâ me'nen kâmil. Evet, isim camid olmayacak. Yani türemiş ondan bir başka isim veyahut da sıfatlar türenebilecek bir isim olacak ve belli bir mana içerecek. وَمِنْ هُنَا قَالَ أَهْلُ الْعِلْمِ اِنَّ كَلِمَةَ الدَّهْرِ لَيْسَ اِسْمًا مِنْ اَسْمَاءِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلْ لِأَنَّهُ اِسْمٌ جَامِدٌ دَالٌ عَلَى الزَّمَانِ Bu kural uyarınca ilim ehli الدَّهْر yani zaman isminin Allah Teala'nın bir ismi olamayacağını söylemişler. Çünkü bu isim camit bir isimdir. Ondan bir şey türetilemez. وَالْقَاعِدَةُ الثَّانِيَةِ فِي ضَابِطِ مَعْرِفَةِ الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَى أَنَّكَ تَنْظُرُ إِلَى الْإِسْمِ مُطْلَقًا هَلْ فِيهِ مَعْنَى نَقْص بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ فَحِينَئِذٍ تَعْلَمُ أَنَّهُ كَمَالٌ أَوْ لَيْسَ كَذَلِكَ فَمَثَلًا الْقُدْرَةُ Evet, ikinci kural, isme bakılır, o isim şayet bir naks içeriyorsa, velev ki küçük bir noktadan, küçük bir yönüyle bir naks Allah-u Teala için eksiklik içeriyorsa, o isim Esma-ül Hüsna'dan olamaz. Buna öyle kadar mesela kudret ismini verebiliriz, sıfatını verebiliriz. القدرة من حيث هي صفة كمال والعجز من حيث هي صفة نقص فإذا دل على أن القدرة كمال فيثبت لله جل وعلا اسما كما ورد وهذا هو الضابط الثالث في كون الاسم حسنا أن يكون واردا في الكتاب والسنة قدرة

فالله جل وعلا أجل وأعظم وأكبر، فهو سبحانه فوق العرش وينزل كيف شاء سبحانه وتعالى. بعض الأشخاص سوريا جاء بلكان شيء ديو ديو وإيش بدل ده هاي البلادة إيش بكم؟ جيد. بعض الأخوة أجاب على سؤالك يعني بدل أن يقول لا أو حير باللغة الكويتية. جيد جيد. Yani Allah Teala güneşten daha azim, daha büyük olduğuna göre Allah Teala meselden, teşbihten uzak olarak deriz ki yeryüzünün semasına iner, aynı zamanda da arşının üzerindedir, yukarıdadır. Fil Kuveyt kunna fi dersi sahih al-Bukhari ve lillahilhamdi ve kad enheyna kiraatehu kamilen fil harri şedid ve leyse hunak menazır mitle hadi. نجلس من الساعة الخامسة فجرا وإلى الثامنة قرابة خمس ساعات، قرابة أربع ساعات أو ثلاث ساعات، وأنتم اليوم في هذه الأجواء الطيبة فلا تملوا ولا تكلوا. Biz Kuveyt'te Bukhari'nin şarjını yaptık. Orada çölün ortasında sıcağın altında yani sabah saat namazdan sonra 5'te okumaya başlar, 8'e 9'a kadar 3-4 saat okurduk. Sizler bu güzel manzarada, bu güzel havada ne yapmayın, bıkmayın, usanmayın. Evet, sorular devam edelim. Evet, ben halas at. Halas sana ne yaptın? Bagi 3 dakika. Mahfumuşuz. Mahfumuşuz. Bu bak, Allah... Söyledi o tedlik, aşağı mahfumuşkala. Allah kullarıyla beraberdir, onlarla beraberdir ayetini. Allah onlarla ilmiyle beraberdir dedik. Allah kullarına şah damarından daha yakındır ayetini neden Allah kullarına ilmiyle yakındır demedik? Kullarına fesserne el ayet inna Allah ma ibadihi yani inna ve ma'akum inna ma kuntum bi ilmihi ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid. هذه الايه لماذا لم نفسر القرب بعلمه؟ ما في بس فسره بعض اهل العلم بعلمي، نحن نتبع ما ورد عن السلف. بعضهم من اهل Allah'ın yani yakın olmasını ilmiyle yakın olması olarak da tefsir etmiştir. Bunda bir beis yoktur. Böyle de denebilir. Soru gelmiş, bu açıklandı. Allah arafna, Allah'ın şunu mana? Adı idafe yani. İdafe. Yedullah, mesela Allah'ın eli. Eyvah eyvah. Allah'ın eli. Allah'ın eli. Evet. Allah'ın bir de sorulmuş. Allah'ın zat. Zat. Zatullah. Allah'ın zat yani zat Allah. Allah'ın birlikte olması sıfatı maiyet sıfatı. Değerli hocamız Allah'ın birlikte olma sıfatı maiyet zatı sıfatlarından dolayı yoksa fiili sıfatlarından dolayı. Hel maiyet min sıfat zatiye ve fiiliye. La min sıfat fiiliye. Allah'ın beraber olması. Lan Allah Celle ve Ala ma'al mahlukat ba'dama awjadaha ma'iyeten amme ومع بعض المخلوقات في وقت معين معية خاصة. معية فيل صفاتlardandır çünkü Allah Teala mahlukatı yarattıktan sonra umumi olarak genel manada her mahlukla beraberdir. Hususi olarak Allah Teala bazı mahlukatlardan birilerini seçerek onlarla özel olarak beraber olmuştur. Bu yüzden fiili bir sıfattır diyoruz. أستاذ بلنت أيضا غير موجود. أستاذ بلنت. شيخ حسين. إشترى سؤالك الله أنظر أكشن في درسه. الذين غابوا عن الدرس حط على اسمهم ممنوع من اللعب. ممنوع؟ من اللعب. فصل أهنيا مجد ناديهم. خلاص. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك. تفضل شيخ عبد الله. بلا.